نزول کې پس د سورته انعام نه دی او سورته یاسین پس ذکر کو ځکه مناسبت دار ال ترد شفاعت قهریو چل لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا نو دی صورت کې تضرع او عاجزی بیان دی چې شفاعت کوم ځای کول شي هغه په خپل عاجز دي الله تعالی عاجزی کوي فریادونه کوي دویم دا چې مخکې صورت کې عقلی دلایل ذکر شو ډیر په اثبات د قیامت دی صورت کې باندې نقلی د انبیاء او د ملائکو نه صفات کې بیان دي دریم دا دی چې سوره یاسین کې حال د قیامت بیان شو د مجرمانو په سورته صفات کې پوره تفصیل کوي ها دین هم زیات وضاحت کوي د مجرمانو او سلو رم داو چی ویوی کلن فی فلکی اصبحون کنور دے کس پوک میدا کستوری دی روان دی تو دی صورت کی باوی چیغی کی دو فیدی دی یو دا اسمان زینت تے او بل شیطانان دا پار عذاب دے استوری چلا پیدا کری پینزم داو چوی وی کنما علمناو شعران چمونگ پیغمبر تا شعر ندی خولی قرآن دی شدی سوری صحبات کی وذکر کی چی دا دیو تا شعر ویلیو خوا چتی سیاد کی چی ائنا لتارکو آلیاتنا لشاعر مجنون پیغمبر تا ویلیو پګم دا چې په اسباد د قیامت کې بیا بیا وی چې الله سویحتن واحدتن ان کانت الله سویحتن واحدتن د سوره سوابات کې ووی ان لسم کې فینما ی زجرتن واحدتن یو جړق دی نشپېله سره به جړق شي کنه شپېله مخکی هغه یاسین کې ذکر کړه او جړق ورپسې نو هغه سوابات کې بیان کړه دغسی صورت یاسین کې د مجرمانو حال ذکر کو چې قیامت کې به وی یا ویلنا من باسنا من مرقدنا نو سوافات کې وی چې یا ویلنا هازا یوم الدین دا د قیامت ورځ ده هلاکت چې موږ لره دغسی د جنتیانو حال بیان کړو 55 کې چنا صاحب الجنت اليوم فی شغل فاکهون حضی صورت کی بداغی تعبیر کئی چا صاحب الجنت سوک دی کی وجہ اللہ عباد اللہ المخلصین اولائے اکلہم رزق معلوم صلو اختم کی نحم داو چلتے ہم ویلی ولقضا ظل منکم جبلن کثیران چه دی شیطان خود دیر خلق کم را کرده نصوافات کی باموی اکتر کی ولقد ظل قبلهم اکثر الاولین وخانی قومون اخو اکثر دا تبا کرده دغسی یاسین ختم کو فسبحان اللذی نصوافات باوم پا دغی ختمی چه سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین سورة صحفات دعوة دا عجز دا انبیاء او دا ملائکو تضرع دا انبیاء او دا ملائکو عجز دا مخلوقات دا دعوة دا او سورت کے دری باب دی دری اسی دی اولی صدا 74 آیات پور ادوی میں صدا 149 او دریم ایسا دا اغینا تر اخیر پوری اولا سیدادا چاول باب کی 74 آیاتونو کی عجز دا مخلوقات د ملائکو د جناتو او د اوسې د انبیاو کواکب ذکر کی سره تخویب بشارت نه دا بغډیر مفصل لیکه ایز د مخلوقات سره تخویب بشارت نه ازوالو فریقین و حال یا دویم باب 149 پوری دا انبیاء و عجز ذکر کری تقریبا نهو پوری واقعات دا انبیاء و او دریم باب آخری چی دی اغای عاده دا اغای کی تقرار کی بیاو دا ملائک و عجز و دا جنات و عجز و تاسی د کواکبو څومره چې دي معبودان ناوی کې اخر کې عادت کی بیا سره زواجرونه صورت ممتاز دی فایجز د مخلوقات چې داسي بل صورت کې ندي راځي مکړی او ممتاز دی په تعریف د عباد صالحینو شاخر کی واقعہ آدم علیہ السلام کی بیانی بسم اللہ الرحمن الرحیم فصفات صفا گوادی اغا ملائک چی صفنے جوڑ کری دی پاسمان کی پورا صفنے جوڑول حدیث کی راغلی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ویلیو فزلنا عن الناس بسلاس چه مونگ پا نور امتنو بانده فدری وجو بانده غرائیو اگا اولا وجداد چه جعلت صفوفنا کصفوف الملائکت زمونگا صفونا دا جماعتنو دا پشان دا صفونا دا ملائکو دی آسمان یو داد و جعلت لنا الارضو کلوها مسجدن بل زمان ده پارا طول از مکا جماعت جماعت تی چه کمزه ادریگو نمنزم کی گی دانور امتونو کنو و جعل لنا تراب و آتوهورا امونگ ده دیز مکا خاورا داو دست پا ده کار کئی جو بنا پیدا کی گی نو بس دین اکار واخلو منزکو ابن کثیر ذکر کری دالم نجد الماء صفونه د ملائکو صفونه د مؤمنانو په جماعتونو کې او صفونه د مجاهدینو د درې قسمه صفونه چې الله دې سره محبت سات فزاجرات زجرن بیا هغه ملائکو چې رټنه کوي کافران لا رټنه او شیطانانو لوم په دغه ډېر مقرر ښه فتالیات ذکرن اغه ملائک چې لستون کې دي الله کتاب لره جبرئیل علیہ السلام هغه بل واستمخ کې کنه دا پس گواہی دا ټولو په دې خبره ان الهکم لواحد دا اصل مشهود علیه چې یقینا مددگار ستاسو یو دی مسله توحید دا کنه ټول کائنات په دې باندې گواہی ښه رب السماوات والارض وما بينهما هغه ذات او چې مالک د اسمانونو د زمکو دی او چې مېن د دې دوالو کې دی ورب المشارق هغه ذات چې رب د مشرقونو دی مشارق د انور د خطو زه نو چې د هر روز جدا جدا شي هغه ډیر جوړی کیته نه ښه څنګه انور هر روز اغه زین راخی چې پرون کله راخته جدا جدا مزیته مشارق ویلې خو 360 او تدین زیات جوړی ته ملایکو عجز بیان شو چې غید الله په عبادت کې صفونه تړلی او عجز جناتو ذکر کوي ان زین السما دنیا اللہ مونگا خائص ور کرده دی دی اسمان دی دنیا لرا بزینتن پیو خائص سرال کواکب چاوستوری دیم یو پیدا با کدا ګوره برکنه ډېر خایس ولا ورکړې وحب زم من کل شیطان مارد ام گئی فازت کرده ده دی اسمان ده شیطانان و سرکشونا فدی سطور و سرخا کبر ازی اخپل غلاکی نو بدی سروشتیشی نو زینت تی و حفاظت تی تا استمعون الى الملل اعلام وگنشی کی خوده ده شیطانان اغا مجلس اوچت تا ده ملائکو ويقذفونا من كل جانب وشتل شي دار طرفنا دحورا دپار د شړلو شړیه کنه فلهم عذاب واصب او دې دپار د یو عذاب دې هميشه دا عذاب دې د پستورو سره وشتل شي يا دې دپار عذاب دې په قیامت کې هميشه الا من خطف الخطفتا مگر اغا سوکا چه وقت کی دی پغلا بانده تا دی شیعاتوینو نا نصبری گی دی اغا خپل کار کئی کنا چه تا وقت کی دی نمالیکو تا خیال نی پات باو شعابن ساقب لگی دلی پده بسی اغا شغلا دلی دن کیم جنات عاجز مخلوقات عاجز فستفتهم تپوسو کاد دی خلقنا اهم اشد خلقا کیا مانا چی دیر دیر مضبوط تی پو بدنونو کی ام من خلقنا او کناغ ملائکو یا غاسمانو ناوزمکی او غرونا چی منگ پیدا کری دی دو تا سوچنا کئی مخی و تو علم یر الانسان انا خلقنا من نطفت د زموږ بوتوال ډېر دی الله وی کنا دا زموږ چې پیدا کړی دي ان خلقناهم من طين لازب مونږه خو پیدا کړی دي دا غي خټه نه چې لاړ جنا ده ته غلم به ما دا وکنا چې زموږ اسلام څنګه جوړو نو خټه وا ډېر وخت په تیر شو سلوي ښکاله نو خمبيره شو نو لاړ جنا شو کنا جاولا شو لازم بل عجب تا بل کدا خلق تعجب کی بل تتعجب کی دی دین کارنا تو خدا تعجب کی چیزی ولی ایمان راوڑی را ویس خرون او اگی ٹوک کی پتا پوری او پا قرآن پوری تپا دیتا میں چیزی با ایمان راوڑی اولی ایمان راوڑی او ویس خرون او ایستا پا خبر پروٹوکے و خنداکی ویزا زکی رو لائز کرون کلچ دیتا نصیت کولشی پا قرآن سران نصیت ناخلی یاسین کی تیر شکا این زکر تم چتا اس تا بیانو کلش نمونگا سپیرشو دا ٹوکے نوی چاگی کولی ویزا راو آیتن کلچوی نیو دلیل او سمعجزا یستسخرون دو دیر خنده ور پوری کئی یستسخرون دیر توکی ور پوری کئی چیزا اسوی ویدا سحر دیکن نفا وقالو آئی دین آزا اللہ سحر مبین نده دا معجزا دده مگر جادو دیخکارا ایزامتنا و کننا ترابا و عزواما کل چملشو و خاوری و عدوکشو اینا لمبعوسون رای مونگ با بیا جون ذکلیشو او آباؤن الاولون یا زمونگا مشران لنبنی قل نعم تو جاو بالکل وانتم داخرون تاسو با سرم نشو چطول دیر ملامتیانا زلیل بای پینما یا زجرت واحدتون زکا قیامت اللہ تدیر آسان دے دا یو جلق دے دا دویمش پیلے سران پیزاوم یا نظرون ناسا پا خلق بولاری اگوری با ستب اگوری الى اعمالهم کلو عملون تکنا خدا عمل دید وقالو چغی باوی یاوی لنا لا کت مونگ لرام مونگ خطباشوی مونگ خوالاک شو حازا یوم الدین داغر ود قیامت تا مالک یوم الدین ویل شي جواب وي د ملائکو طرفنا هاذا یوم الفصل الذي كنتم به تكذبون او د دې ډیر نمونه دي یوم الدین وتم وي فنن وتا دان مغستی شي چې دا ورځ د جدای ده او نن و جدا شي نن نمون تاسو بیا وینو نو تاسو دا څه بده یو بل نه رخصت واخلو هاذا یوم الفصل دا خو د جدای ورځ ده اگر ودا چوئے تاسو پذی باندے دروغ ویونکی حال دا مجرمانو گورا چمونگوی دی کی تفصیل لے چیزم رسولت یاسین کے نو امر بو کی اللہ حکم بو کی ملائکو تا احشر اللذین ظلمو راجم کے دا ظالمان وازواجم او ددی مرگری ددی اغاڈلی سمرج دنیا کی ازواج دا معنا هم دا حسن بصری وی المشرکات رضی اغا مشرکان خزن اغا امرا جمع کیا وصر وما کانو یعبدون من دون اللہ او دا دی اغا خدایان چیزی بے عبادت کو بغیر دا اللہ نا ٹھوڑ را جمع کیا عابدین و معبودین و شیعاتوین و یو بابا کی پاس نشخا ترزی چه سو کوئی نیکان خلق بوسر ہوں گا اولیاء کرام چه اغیر جزان تسکو ناو خودی عبادت کون ما کانو یعبدون من دون اللہ اکرال چرا جمعی کنو اللہ بوی فہدوهم الان سرات الجحیم دیتا لارو خی ایلار دا دوزخ ملیکو تبوی لار پریر اگرانا تو روان بے کی ملیک بوتوی چرازے وقفوهم نواز بوشی چوید روے وید روے انہم مسئولون ددین تپوس کولی شکنا چی بے پڑو باندے ارمان پاتی نشی چونگے جاننم تپوس دس تپوس نیو قول دادی عن لا الہ الا اللہ ندی کلمی بدبختو دا کلمہ ام نوی په دنیا کې دا ولی جهنم تروان یه او عن اعمالهم یا دا عملونو تا پوس بطن کی چتا سنو کلی پا دنیا کی او قرآن پا خپلوی ما لکم لا تناسورون دا تا پوس چسدی تاسو لرا چدی او بل امداد نکوین تاسو خوچی با دنیا کی دا تا چاسو ہوئی نتاسو با زر پا حرکو چه نحنو جمیع منتصرون نحن جميعا منتصر مونږ به یو بل امداد کوو کنه مونږ به قیامت کې یو بل امداد کوو ها نو ولې ځان دې امداد نه کوي دی یو بل بلهم اليوم مستسلمون بلکې دا خلقنن رزي ډیر تابعدار دي ډیر تابعدار ور مسلمان تابعدار ته وي نو مستسلمون هغه بل صيغه شو ها دینن مسلمانان ندی مستسلمو دی دیر تابدار دیر خنن خروز ندکن دا اگو دنیا کی چی سوک با مسلمان شنو اگو بختور شقا فاقبل بعضهم علا بعضی تسالون مخامق بشی بعضی پا بعض باندی او دیو بلنما تپوس کئیم عابدین معبودین وی کن بکی خوا دردی جگڑی دی پا قیامت کی قالو بویدہ کشران بویدہ تابدار انکم کنتم تعتوننا عن الیمین بیشک اوی تاسو پا دنیا کی چرات لے با منگتا دخی طرف نا نخی طرف برکتی کنا نماناتی نا دینی رنگ دی دینی رنگ تاسو برات دې مونږ ته په دنیا کې د دین پرنګ کې د دین پجامه کې خلاص مونږ در باندې اعتماد وکړو چې دا خپل خلق دې مونږ گزار تقوا دار پاک خلق دې سبقونه خي خلق ته کلمې خي خلق ته شپګو یاتوننا عن الیمین دا معنی کوي. امام سودی ویلی دی چه تاتوننا من قبل الحق، تاسو مونږ ته د حق نوم اغستو چه دا مونږ چې څه کوو نو دا حق دی. او تزینون لنا الباطل و تصدون عنه، باطل مراته خسته کړو انو مم پیخو چې دا حق دی، نو بس مونږ تاسو مرګرتیا کړی ونه. قرطبی مو من قبل الدین، د دین په جامه کې کنه حاضر. او تصدون عن التوحید، او توحید نامن کولو عن الیمین. سوک امامو نظمون پی اعتماد چکور پا مسلح ادری که ده پیغمبر پا مسلح ده بولی دروغ وی. سوک استادو مدرسو نو گورده طالبان تا درس کیو کتابو نو تا پراتیو ده بولی دروغ وی. اسوک پجامه ده شیخ سیب کراغلیو دا ډیر لوی شیخ دی او د سره ډیر لوی علم دی. څوک په شکل له متمم سیب کې راغلی و چې ډیر لوی اداره چلی، چا ځان باندې د مرشد نوم یې خو چې پیر مرشد دی، خلکو اصلاح کیو، خلکو له روحاني علاج کوي، آپریشنونه کوي. تر وخته څوک د صوفیت پرنګ کې راغلی و دا عن الیمین کنا. قالو بوئی بل لم تکونو مؤمنین، اغی بوئی زمونگ سکارو زمونگ بتاسو باندې زورو خوچی مونگ دا تصوین جوڑ منلم کنا، ازکا نوی تاسو مؤمنان. وما کان لنا علیکم من سلطان، او نم زمونگ بتاسو باندې سزورو، بل کنتم قوما طاغین، بلکه وی تاسو یو قوم په خپل سر کشان فدغه خوشالي ده. بس فحق علينا قول ربنا، پس ثابت شو په مونږ باندې قول او حکم درب خپل. انا لذائقون، چې مونږ به عذاب سکو لسیزه نشوفا. فاغویناکم، نو مشران به ته وی چې مونږ تاسو گمراه کړی یې. گمراه کول خو الله کوي، هدایت الله کوي. دې څنګه وي نو معنا دعوناکم الی الغوایت، مونږ تاسو له دعوت درکړو گمراه ته. ولینا کنا غاوین، ځکه چې مونږ په خپل گمراهونو یو سره گمراهی نه بلته وسو هدایت کی کنه. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اللَّهُ إِذَا طول مشران و کشران، خادمان و مخدومان، عابدین و معبودین با فعذاب کے طول شریکی، جہنم کی بشریکی. اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اللَّهِ مُنْبَمْ دَقَّ سِكَار کو گوارے بل شاننا دَقَّ سِكَار بَكُودَ دِي مُشْرِكَانُ سَرَفَا. وہ جرم ایسا دے نو جرم ایسا ذکر کئی، بولے قرآن خو خبر پورا کئی کنا تا چاہ پڑھو کہ خوشاک نپری دی کنا. انہم کانو اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، دا خو آغا خلق دے چو دی پا دنیا کی امیشا چکل وویل شدیتا چلا الہ الا اللہ، بل حاجت روا نشتا دے، بل کارساز نشتا دے، بل مالک دنفع و دنقصان نشتا بغیر دا اللہ نا، نو دی بلوی کولا نمانو دا خبر ہوئی خوا. بل خبران دا دکڑی خوا توحید دے، تاسو یا توحید دے، دا ټول خلق مشرکان دے، وستاسو موحدین یا خوا. یستکبرون، دیر غصب کولا، دیر لوی بے کولا. ادا نور مولان ندی دیدو کدو پانی ویلی دی. ادا تاسو علم دا چانت دکڑی دی پدی مدرسو کے. ويقولون او ويبه ائنا لتاركو الهتنا ولمنغ پريخو پريدو خپل الها او خپل مددګاران لشاعر مجنون د داس یو سړی د وجنا چې شاعر دی او لیوانه دی شاعر خو بیا مو یا اخي خو د سره خو جنون یو ځای شوی دی کنه نو موږ به داس سړی د پاره ګورو پیغمبر ته دا نسبت کوخه بل جاء بالحق الله وینانا شاعر نه دی راتلی کړي دنیا کې حق راوړل دي خلقو ته قران راوړل دي الله پیغام راوړل او صدق المرسلین دا ټولو پیغمبرانو تصدیق کړي دیو خلاف نه کړي سمران بیا چرغړي انکم لذائق العذاب الالم یقینا تاسو به خامخا سکه عذاب دردناک ذائقه خو دې ته وی چی اسی مال گیا ہو سکی فضا لفظ قرآن بار بالولی ذکر کئی تاکی دی چاگا خلق چی دی ووی چلن تمسن النارو اللہ ایاما معدودات مونگ با جہنم تندو یو سور وزو دی پارا بز اللہ او تا دی استحضا دی پارا ہوئی چی تخو بسکا کئی کا نخا نور سکا ندا ټول عمر ابدی جهنم دی خدا دی پورې ټوکی کې او خندار پورې کې چې ورڅکه هو خامخه کې زکات تا به خلق بوت لزان سره درګه تا تا به توې چې عمل کوڅکه دا خور ددا د برکت شه دې کې خوري نه نو څکه هو که د ثواب د پاره کنه دې ته به لازم کوي ښا وما تجزاونا او تاسو لا سزا نشی در کولې د بل څه الا ما کنتم تعملون مگر دا چې تاسو عمل کړو بشارت الا عباد الله المخلصين مگر نو هغه بندیان د الله خالص کړی شوی هغه د عذاب نه بچ دي اولئک لهم رزق معلوم د زغې خلقو د پر رزق دی معلوم چې قران کې معلوم شوی دی کنه بار بار او سورتونو کې ورازي دلته هم وي فواکهو میوي دي لطيفه غذا ده بوج نه ورځي ل فواکه په هم مکرمون ها دنیا کې میوي وي اصلې به علم شو حضور ده چې داسې عزت خو به نو کنه لکه الله جنت کې دی ل عزت ورکي کنه اگر تو بندیانو بس عزتی بندوستا سیزتو کی که کئی انو کل خطاشی گرمی دا بابوز اتوی چیر ریر گرمی دا نو کل ویلاس خطاشی نو نامخ بدل ہوئی تو بوئی چی اصلی مو آخر آتا بابوز گرمی با میادور خرابی آنا نو دنیا بس میلم استی آئی تو میلم بس عزتو شیخا لیکن آغا وهم مکرمون عدیب عزت من کلیشی پا جنت کی ملائک بچا پی رگر دیو ویتوف علیم ولدان مخلدون فی جنت النائیم و جنتنو دنعمتنو کی بی علی سرور متقابلین فاغلوی لوی تختنو دن جنت باندی بایو بلت مخامخ ناستیم یطواف علیهم بکاسن او گردولی را گردولی بشی پا دی باندی اغا کاسی من معین د شرابو د جنت شرابو اغا سنگ دی بیضا تکس پین لذت اللی شاربین خنور کی سکون کو لخا لذت اللی شاربین لا فیها غولن ولا هم عنها ينزفون نو په دغه شرابو د جنت کې سر دردېشتا او نو پاره کې ول خرابيږي دا وي د دنیا په دې شرابو کې د درې خصلتونه دي ښه فسلور دي قال ابن عباس په الخمر اربع خصال سلور دي السكر یو به کې نشه ده دا خو عیب دی کنه وصداو بل پکې د سر درد دی ولقی او کله پکې خراب شي نو الټه کوي او البول هر وخت باو د سماتي ته یار یې لګا ته سکه پر دواخ دې ونه تاړو دا په دې کې سمرای ګونه دی ښا او د جنت ادي هر سن پاک دی لا فیا غول ولا معنا ينذفون وین ذن قاصرات الطرف عین او د جنت یانو سره د روحانی سکون د پاره د مخ کې بیان شو د جسمانی سکون ښا شراب او دا کاسیو روحانی سکون دا دی جنت یانو سره قاصرات الطرف اغه ناوی دی چې بن کړی دی خپل نظرونه په دی پورې بل چاته نه ګوري کنه دا دنیا یې کنه ښا تک دی چې اسې مخ نه خي چې روپیا ولا نور کوي کنه اغیم چاته مخ نه خي نه په چا باندې عینن کلا استرګوال دی کنه نبی ذم مکنون ذمرا صفا او سوترا چته وای چې دا غا گیزی باندې په ډبو کې مفسرین وی په دې عرب پوئږي دا دغه محاوره مناسب ده ځکه چې هغه به چا حسن بیانو نو تشبیب او کول دو اګول شتر مرغ سره چې دا ډیره صفای تا پکنون ساتل شوی په ډبو کې دنیا باد پینو لګی ځلې پاک بل بازو مزا بازی تساءلون را مخامخ بشی بازی بازو تا دیو بلن و تفوس کئی جنتیان قال قائل منهم ابوی یوتن پدی کی یوتن ندے لکه جدا جدا عرضش تک نخوا نو عرضے کی ودا سی کس پیدا کی گی چاگب آغا قل مرگرو تاوی انی کان لی قرینن بیشک آزما دنیا کی عمر گریو مرګره مې خو به سر وخت به یو بل سره جګړه ونه دا یو جدا نظریه و زما جدا نظریه و نو قرین یو تذکر ویل دي کني نور الفاظ مرازی چې قرن ویل شي خرتا ما هغه به یو بل سره خکري وای هغه به یو سه ما بل سره دا څنګه مرګرتیا و یقولو هغه به وی اینکا لمن المصدقین ما تبیوی چه امر گریا توم دا ڈکو سلیمانی وید آغا الفاظ دو دبیادا بیخا توم دا ڈکو سلیمانی چه مرشی نو بیاو جوندی کی گیا بیاو حساب کتاب کی گیا داوی آیا تید تصدیق کون کنا ایزامتنا و کننا ترابا و عزواما کله چې مونږه مړ شو او خاور شو او ټوکی شو اینا لمدینون نو مونږ ته د سزا ملاویږي دین جزا او سزا ته وی کنه مالک یوم الدین جزا او سزا نو مونږ ته بیا سزا ملاویږي چې دا مرګره څه شي را چا وکم زینو قال یو دار چلا بو ته وی هل انتم مطلعون ولدا مرګری وینه جنتیان ته وای چې کوینه یې ته اوخه مکن هل انتم مطلعون ای جنتیانو یې تاسو د تماشا کوون کیو نن دار کوون کی جان کر دیکھنا کې اوسړې زبرنا سر راوچت کی کنا او کته خلق صحیح کی نو جهنم خود ووز مکو دلان دي کنا حدیب دو اسمانو دو پاسی گور تو با سمرا مزر دی و داسی بیوینی لکتا یو دی جب مجب و پینڈا باندی ناس دی خوا فتولا دی بسر اچت کی جہنم تا فر آو پی سوائل جحیم او بوینی غمر گرخ پل پمیند جہنم کی قالانو دی بوی تلاہ انکتا لطر دینیم قسم پا اللہ تخونی زیوی چه زدیم زان سر دی کڈر تا غردو لیوی دا تجبه که پروتی کنا زدی حلاک کڑوی دا تردینی ولولا نعمت ربیم کنو فضل او احسان در رب زما په ما باندې لکنت من المحضرین زبم تا سره په دې دوزخ کې حاضر وم زما په هم دغالو خو شکر دې په ما باندې الله فضل چې تا به خبره کوله نو ما به جواب کو ما به رد کو په دې نه بچوم کنه بیا په خپل میان کې وی چې زه رکې کا راځه خپل خبرې کو نو خپل میان کې به وی خوشاله نه افما نحنو بمیتینا ای مرګرو مونږ خو بیا نمرو کنه امر دومره خطرناک شه نو یو میا مونږ بیا مړ کې ځن کې الا موت تنل اولا تعلیق بالمحال هو کاړم به مرګ چرته راغم حکم دی خو الله لال کړی دی او ختم تعلیق بالمحال هو کاړم به مرګ راځي نو ټیک ده او کاغه نه نو مرګ نشتا وما نحنو بمعذبین انی مون لا عذاب را کړی شوی مون عذاب نو الله طرفنا ان ذا الاول فوز العظیم بشکدا کامیابی دی ډیر لوی لمثل هذا فليعمل العاملون ددا سے مرتبو د پاره محنت یو کی محنت کون کی د په شفاعت نو ملاوی د په محنت ملاوی رد شفاعت فاری ازالک خیر النزلن ایا دغه جنتونا چې بیان شو دا بهتر دی په ملمستیا کې ام شجرت الزقوم او کنا غونه زقوم تقابل یې کی کنا موازنه کی دا کوم ونه ده ان جعلنا فتنه للظالمین الله یې مونږ ګرځولې دا داونه د زقوم بلا د پاره د ظالمانو اوه ناشنا شي دا ونه چې جهنم یان اوینینو یریږي بتنا چې لکه بلا مزه په لکه ځکه هغه شکل دا ونه داسې دی شکل چې ونه نه ده کنه بس لکه ناکاره شکل دی دنیا کې نه لیدل دي اخبارونو کې چې راځي چې دا لوی لوی داړي راستلی او بس شکل شی ځان نه جوړ کړی نو دې دی ونه شکل داسې دی چ جهنميان به تنه یریږي قالو باندې ښه قران مو وی رستفا الله وی دا مونږ ده جهنميان ده پارا یو عذاب پیدا کړي فتنه ثاني یو عذاب پیدا کړي او امتحانوم ده ولي دی بوي مشرکان بوي پیغمبر ته چې كيف يكون في النار شجرتون پور کې وسنګ ونو شیشنا ونه دا وسنګي فنار تاکل شجرتا اور خوونه سوځي ایرکیه دا وی تاسو لګیه دروغ وای لوی امتحان وکنه الله وینا ان شجرتن دا یوونه دا تخرج فی اصل الجحیم چراوزی با په ویخ د دوزخ کې طلعها کانه رؤوس الشیاطین او بلا زکا دا گورا سانگی داغی دا سیدی لکا سرونا دا شیطانانو شیطان بلا ندا کدیچ اولی دا فقبل شکل کی دا اللہ دا قباحت تا وجنوی چا ونا دورا بدرنگ دا لکا سرونا دا شیطانانو نسوالو چی اللہ شیطانان چا ندی لیدن سرونا بیسو بینی جواب دا چې نه که پسترګو یې نه دیلی دیلی خو دا هر چا په زړه کې دا چیرې دا شیطان ډیر بدرنګ دی ښه ته دومره بدرنګ بل شي نشته کنه دا د هر چا په نفس کې راغلی دی کنه ښه ابن کثیر وی قد استقر فی النفوس ان الشیاطین قبیحۃ المنظر شیطان ډیر ناکار دی ښه او خدای چې نخکاری خدای دې راته نه فایخه کني دا چې دا بل لاسو موږ دې انسانان فازاب یو نو چې دې شکل نه ویني ښا چې دا سس کوي په دنیا کې چې بیا غیم ور سره مرګره وي پنوم لاکلون منها چې دا داسې ناکارونه ده نو دا به خوري څوک نو دا جهنميان به خوړونکي دا غینا نو چا وی چې بس اوبه سکه بیا به وګرځي ترخین دوانه ده نو وینا فمالئون منها البطون دکی با دا غینا تنورونا دی دا گیڑی خو تنورونو کنا تو با خود ایسو دی دنیا کی ڈکولی کنا پا دی نو چی دا حرام دے که حلال دے که رسم دے که صدے پردے دے که خپل دے خو بس ورچو لکنا من البطون برائی کولا اللہ وی دا گیڑی با زقوم خوریخا دا هر گیڑا نشی خوڑے دا چی دنیا کی او سر عادت کلی چی اللہ و طویل چی ما یا کلو نفی بطونیم الا نار دا غدی کنا سلی چی موڑ شی کنا اچی بیادا سی شیو خوری تو وقت دے ناغتگی شی کنا نو ببا غواری سم این لهم علی آل شوبا من حمیم بیا د دې جهنم یانو د پاره د دې خوراکونو د پاسه سکل دې د ګرم اوبونه شاو باندې ښا شاو ویل شي خلتا چې په دې اوبو کې ولوم سا چولې دی وره تک مومنان چې په شربت کې لیمو اچي او ساجي کنه نزیل به هم په کې سا چولې کنه والله نزی ویل چې داس شي دا د دې عذابونه دی عذابونه دی وس چاوی چیر دا و سو کال به سور وخ به الله وی ثم بیا دا و اور ان مر جام لیل الجحیم چې د دې ټول مر زید او سیدو دا جهنم دی تدین او زینا انم الف او ابا والین اقوجه بیانې هم کې دا و چې دې ته دا کلمه ویل شو ریستکبرون وسې سبب بیانې چې دا کلمې ولې نوي وی دا مقلدینو کنا په تقلیدی شرکی سره انهم الف او ابا ام والین ذی منتی خپل مشران گمراهان فهم علی اثارهم یورعون ذی داری په طریقو باندې زغلول شو بس سلو اخوته معلومه خلق ته به یره موږ دا مشر ډیر غلط دي موږ دا مشر ډیر غلط دي ډیر غلط کارونه کې خصوص کو مشر د سو تویل نه شو نو بد وخت چې خپو یی چې گمراه دي کنه نو بیا دا هغه طریقې سره کوي دا هغه عقیده ولې ساتي دا چې یوه راون غلول وشو ورپسې چې وخت راغی ولقد ظلا قبلهم اکثر الاولین او یقینا گمراه شوی دی مخکې د دې خلقونه اکثر لومبري قومونه ولقد ارسلنا فيهم منذرين موږ لګلو په دې کې پیغمبران يرون کی فنذر وګوره کیف کان عاقبۃ المنذرین چې څنګه انجام د يرول شو الا عباد الله المخلصین مگر ناغه بندیان د الله خالص کړي شوی مؤمنان او موحدین دویم باب شروع کی او پاگی کدا انبیاء و عید فلقد ناتانا نوح فلنعم المجیبون او یقیناً آواز کرے امونگتا نوح علیہ السلام نو سنگ خیستا قبول کیا اکڑا مونگا چه ربا دکام دوریم زمان امدادو کی اللہ امان امدادو کو کنا خوا واقعیت ترشیوی دی پاو سورتنو کی فنجینا و اهلو من الكرب العظیم مونگا بچ کو دل روم او دا اهل روم دا غدیر لی مصیبتنا فجعلنا ذریتو هم الباقین او گردو مونگ اولاد دا پا دنیا کی اسی دن کے پاتی دا دریو زامن و اولاد دکن او پری خود مونگ پا دینو علیہ السلام باندی پا رستو امتنو کی سلام علی نوح فی العالمین آفرین دی پا نوح علیہ السلام باندی پا مخلوقات کی چھ دیر لوے قربانی کردو دیر لوے دعوتی اور کردو خواہ هر پیغمبر باندې الله داوی دی چا خو سوال کړو چې وجعل لسان صدق فی الاخرین هغه چا نو کړو نو الله پرست امتونو کې د خیر او د ثنا او د تعریف خبرې پرې خو دي کنه ان کذالک نجز المحسنین الله یمون غاسه بدل ورکو حق پرست ته نه کانو خلق ته انه من عبادنا المؤمنین بیشک نوح علیہ السلام زمونږ بندیانو مؤمنان ثم غرقنا الاخرین بیا غرقلی مونږ هغه نور وان من شیعته لابراهیم او بیشک چې د خاندان د نوح علیہ السلام نه ابراهیم علیہ السلام ته نسل په لحاظ سره من شیعته او یا د ډلې او د جماعت نوح علیہ السلام نه ابراهيم عليه السلام او چټول په یو دین دي کنا من اهل دينه قرطبي وي اذ جاء ربه بقلب سليم کله چراغ خپل رب ته پړي روغ زړه سره زړه کې بل سنو کنا بقلب سليم ذ شرک نه ذ شک نه دار اذ قال لابي وقومي کله چې وی خپل پلار او قوم ته ما ذا تعبدون د سوجي عبادت کوي خو ته پته وا خو ذلیل کولی ښا چې دی ولا سوی ائفکن الہتن دون الله تريدون آیا هغه درو خدایان بغیر د الله نه دا ستاسو مقصد دی د دنیا تريدون درځه مقصدی کنه ښا دا ستاسو مقصد دی د ژوند فما ظنكم برب العالمين صدی گمان استاسو پر رب د مخلوقات پغم سو گمان د چوبا بخی کنا د بخنی گمانم د پی کنا عذاب بدل در کئ د بیان او بیا وی ابراهیم علی السلام ته چې زمونږ جشن دی انن زمونږ ډیر لوی پروګرام دی او پلار وته چې مونږ سره لاړ شي چې ته ویني کنه ها ابراهيم عليه السلام تعذر پېښ کړ فنظر نظره فی النجوم نظر یو کو یو نظر پستورو کې بره یو کاته فقال انی سقیم وی چې زه بیمار یم یا زما پزان باندې دې بیمارې ګمان دې کو اس نیما نگور دا کاری ولیو که زکر دا قوم دا سو چه اگه طول رابطه دا سطور سر ساته لخا طول رابطه پا اگه که نفع نقصان او خیر او شر او دا ملک عبادی او دا ملک سوکڑا دا طول دا قصه دا هر بنده نیک بختی او بدبختی سطورو که تغاسی ستور نه بیک معلومات کول چیرې زه بیمار ما وک کنیم بیمار خا ډاکټر لنت لو ستور ته بیکات ابراهيم عليه السلام دا غیظ عادت مناسبه کنا دا کیږي دې تیر حاول عنان وی براوکاتو او بیا وی ناری په دا خبره یقینو نو بس هغه ځان پاتې کنو خا زان با پاتی که چل با جوڑه کارسو شی اللہ با دلها دا خبرو نبا دی ساتی یو دا مانا دویم باس یو که بحث دا دی سرا پستورو که چو صورت انعام کی تیرشیو طور براو خوتن ابراهیم علیہ السلام وی دا زمان رب دی بیاو پریوتو پو میرا و خطر دا باسو نبا گکڑیو کنا نویوی چیز بیماری ما دا نشم تیر خلق وی بیمار نو ځان ته بیمار وي نو موږ وی تویل تکي چې بیمار نو دا وته موږ ثابت تکي چې بیمار نو پیغمبران وای دروغ وای هو که نو بیمار خو ار سړی باندې بیماری راځي نو کدی وی چین نی سقیم دې په دې کې درو جن نه دې یاوا زم دا چې بیماری د بدن بنونو د زړه خو وکنا هر پیغمبر د خپل امت په دې کفر باندې هم جن نه دا غم نلوی بیماریشتا فتولو عنو مدبرین لاړو واپس شو د دنیا شاکون کی او دې پرې خودم فراغ اله الہتهم. ابراهيم عليه السلام راغې د دې دې الہ او ته چې څوک په ځان په ونکړل داسې په څوک په ونکړل راغې ښا اغي تدا تعامونه پراته دي دغه چې او یا که څومره بوتانو بوتخانه تراغې بوتخانه کې دا مجمع پرتی دي توبه توبه اسې چې واسه په کړو ښا. فقال نو ابراهيم عليه السلام الا تاكلون تسروجلكم ولي فراق نکوي ما لكم لا تنطقون سچل چې خبرې هم نکوي شکلونه هم خدا سيزي لکه روغ انسان چې دا شکلونه خدا لزاس جوړ کړی دي چې بس چې دا سترګې هم خبرې کوي ادا خلوم خبرې کوي او خوراک نکوي او خبرې نکوي اسنګه دا زور نه راخا د استهزاء ده. ان تسخروا منا فانا نسخر منکم قران ویلو کنه دا به دیو تکي هودو اور ویژه چې مونږ راځنه دیو پکې برکت اچولې ښا اغیته نه پرې خدا غیسه خوراک کو پدې دې لپاره پریږو چې دا مونږ راځو واپس دیو پکې برکت اچولې ښا هغه پکې یا برکت اچولیو یا نه اسپو پښوګانو پکې اچولیو ښا نه فراغ علیهم ضربم بالیمین شروع شو پدې باندې چې وهلې په خلاص خلاص کې طاقت ډېری کنه ښا څوک ماور دی وی چې نه یمین نه قسم رات دی او د ویلیو سورته انبیا کې چې وتل الا کی ذن الناس نامکم قسم په خو دې چې پرې زمې خو نه هغه خبر شو چې بوتان خو دلته تاسو نس کړو فاقبلوا الی یزفون را مخامخ شو د تا چې پوی والی منډي والی قال او ابراهیم علی السلام چې پاوصله شه اتعبدون ما تنحتون تاسو عبادت کوئ دا هغه چا چې په خپل لاسوم تراشلی دي الله خلقکم وما تعملون الله تاسو هم پیدا کړی او تاسو چې څه کوئ دا ټول د الله خلق دی د بنده په کې هیڅ نشته ښا دا خو معتزله اسې بدبخت دي چې هغه وی څه کارونه د بنده دي څه د الله اینا قالوا ابنوا له بنيانا او دې قوم چې جوړه کړي د دې پاره او څنګه مناره فالقو فی الجحیم وی ورځوی په دې اور کې فارا ذوبی کیدن اراده وکړه د سرا د ډیر لوی چل فجعلناهم الاسفلین نو ګر ظلمنګا ذلیلا او ملامتان اکه ارسمر زور وکړه استنه جوړ نشو او ابراهیم علی السلام انی ذاهب الی ربی سیهدین زما اغه طرف ته چې حکم کړی ما طرف زمان سیاهدین ما ته بلارې د کامیابی خی او سو کویلار د جنت بس لر بابل نه لاړو هجرت وکړو ملک شام ته لاړ فلسطین ته لاړو نل تاسو کو نه نو سوال کوي رب هب لی من الصالحین اے رب او بخ ما ته نیک عمله اولادو فبشرنا بغلام حلیم اللہیم ولا زیر ورکا پیوزی سرا چی صبرناک بئی ولی پلار حلیمونو زیم حلیم شو سر یہود کنو تیر شوی اِنَّ ابراہیم آلَ حَلِیمًا اَوَاهُمْ مُنِیب نو زیم والا خدا دغا سی ورکا فلما بلغ ما اوصايا کله چور سید اسماعیل علیہ السلام او پلار سره منډی ترلیواله شو او کار کسه به سره کول شو داسې وړو کې چې داسې تکړه شي لاسو دوله سو کالو شي کنه نو پلار سره منډی ترلی وی کنه یو پلا بل پلا بازار ته ځاکل دا معنا اصلي معنا دا ده قال او ابراهيم عليه السلام يا بني اے بچی زمائنی ارا فی المنامی زخو بار بار وینم پا خوب کیم انی ازبحو کان دا سه شکل وینم چې زه تا لعلومه اذبحوکا مازی نه دا ویل چې انی ذبحتوکا تما لعل کړي او سر دې هغه زه دې بدنانا شکل دا سه وینم چې زه تا لعلومه فنظر ما ذاترا رزکه مې ده تاوي چې ته سوچ وکا چې ستا څه خیال لې ابراهيم عليه السلام سره ډېر غم او چې خدایا کو زه دې خپل زی ته وایم ځامن خدا سي هغه ما ته ودريږي خدایا نو زه پرزول کوم دا اوس سارو نه دي چې دې لاس خپل نه تړم او راچوم به هغه وسال علولي تا ډیر یې راو وسره وکاله چې هغه جواب ورکنو خوشاله شو قال یا بتفعل ما تومر او اسماعیل چې پلارا کواغه چې تاسو ته حکم کړی شوی دی تا ته حکم کړی شوی دی دا خو د مشورې خبره نه ده په داسې کار کې څوک سوچ او فکر نه کوي او نه تاسو ته جاتو دا خو د الله حکم دی ګوره ستجدینی ان شاء الله من الصابرین زردا چې وبم مال را کړه الله خو خید صبر نه کونه فلما اسلم کله چې دواړو د الله حکم تغاړه کی هو دا لاریم او زیوم چې دا کار وکاو فتلو للجبین اوه چې او دې پړمخي څوک دا معنا کوي اغه ځکه دا سوا چې او چې مخ یې نه ویني نو کوی نو سیل بو شي استا په شان پورا جبین خپل پړ مخ دا نه دی جبینین دوی دی دی وخت سره دا سپین زه د سترګې او د وخت ترمیان ادی بل سره هر یو ته جبین وی جبینین دی نو دې دغه سی واچو په یو ډډه باندې ته چې سشي لاله نو د سر دغه اړې خنا لاله نو دقه سی لکه سم چې قذب حقيقي نو بدی طریقې واچو او بالکل شکل جوړ شو هغه شکل چې د په خوب کې کومه نقشه لیدلې و نو هغه څه جوړ شو خپل هنر سنو کنه نو بس خوب رښتیا شو ابراهيم عليه السلام عمل وکړ ونا ذینا هم غواز کدتا ايا ابراهيم چه ابراهيم قد صدقت الرؤيا تا خپل خوب رښتیا کو او تا په عمل وکړه ځکه ما چې تاسو سخولیو نا غدغه وخا ان کذالک نجز المحسنین یقینا موږ دغه سي بدل ورکو حق پرستو ته ان ذال هو البلاء المبین بشک دا یو امتحان ښکارا امتحان دی ته وی چې څنګه سلیمان علیہ السلام ویلو چې اشکرو ام اکفرو بس امتحان دی چې زه الله شکر ادا کوم کنه شکرې کوم نو بس هغه شکر ادا شي کنه انا شکر نه بچو وفدینا او بذبح عظیم مونږ اخلاص کو دلره د ابراهیم علی السلام نه په یو قربانه لوی سره الی پرې خو چې الله یې مونږ له ګډ راولې کو هغه متواچو چې دې اعلان کړه نو بیا ته لاس وېستنو په پدې نه او په ترکنا علی فل اخرین مونږ پرې خو د په باندې پرستو امتونو کې سلام علی ابراهیم چا فرین دی په ابراهیم علی السلام چې څومره امتحان نه پیراغلی او هغه ټول پوره کړی دی کذالک نجز المحسنین دا سه مونږ بدل ورکو نیکانو خلقو تا انو من عبادنا المؤمنین بیشکو دے زمون بدیا مومناننا و بشرناو بی اسحاق نبیم من الصالحین دا رد کئی پاگا چا زمرا لو اختلاف جوڑ شوی دے چی اگا زبیح سوکو نو یغ اسحاق علیہ السلام یہودیان ٹول پلی زمرا زور دے چې زمونږ امت کې خلک ګډوډ کړي دي نو زم ور سره مرګري شي چې هغه اسحاق علی السلام خو اسحاق علی السلام خو یې ذکر کو دی خو لا پیدا نو مونږ زیر ورکه ابراهيم عليه السلام ته اسحاق عليه السلام سره نبيم من الصالحين چې دیوم پیغمبرو پشان د نور پیغمبرانو مبارکنا عليه وعلى اسحاق مونږ ډیر برکت اچولې په زبان دیوم او په اسحاق عليه السلام ومن ذريتهما او د اولاد دې دواړونه محسن و ظالم لنفسه مبين دو قسم خلقو سنیکان صالحان خلقو او سظالمانو په خپل نفس باندې ښکارا ولقد مننا على موسى وهارون الله یې موږ امتحان کړو په موسی عليه السلام او هارون عليه السلام ونجیناهما اخلاص کوم دې دوار لو قوم دې دوار لره دلی مصیبتنا فرعون ونصرناهم فکانو هم الغالبین امونگ دا دی سر امداد کلو ندی زورا ورو فکانو هم الغالبین سنگ زورا ورو اگی خوی اوشارل دا مصر نیویست لو بار او اللاوی اگی غالبو نا غلب دیتوی چه انقلاب راولی او موسی علیہ السلام انقلاب راوستو اغه مصر سکه اغه بل سکول اغه خو یی چې زبګ ځان له خلق ګورما ځان له جماعت جوړوما او جماعت جوړ کو د دوو نه په سونو باندې جوړ شو کنه دا غلبه ده حجت یا معجزي واتینا عمل کتاب المستبین موږ کړو دې دوالو ته یو کتاب روخانه تورات واذینا والصراط المستقیم امون هدایت کړو دې دوالو ته دلارې نیغي امون پرې خوځو په دې دوالو باندې پرست امتونو کې چې سلام دي په موسی عليه السلام او په هارون عليه السلام انا کذالک نجز المحسنین یقینا مونږه بدل ورکو دا سنې کانو خلق ته انهما من عبادنا المؤمنین بشکو دا دوالو د بندیانو زموږ مؤمنانو نه وین الیاس من المرسلین او بیشک الیاس علیہ السلام او د پیغمبرانو نه الیاس علیہ السلام د فلسطین دغه ملک الیاس علیہ السلام او لا یو قوم تراولی کو چې هغه قوم په شرک کې مبتلا او بت پرستی وا هغه دې قوم تراولی کو کلا چې وی خپل قوم تعالی تتقون تاسو ولید الله نن نه یریږي چې شرک کوي او د الله نن نه یریږي اتدعون بعلا تاسو اوازونه کوي فریادونه کوي بعل ته تدغی بوتو او زه ها کوئی کان سنمن سنمن یا بدونه 20 ذراعا شل غزا دنگو ولهو مئة صدنتن او سل خادمان منجوران تب هر وقت کی لغیت ناس تفا ابن اسحاق وی چنم کانو یعبدون امراتن اسمها بعل دید خضی پا شکل جوڑ کرو بعل خاون توی نمی خضل ای خودا کنا در مشرکین و عادت تی بس دین خالقی گی نا نو الیاس علیہ السلام ورطا دعوت ورکو چه تاسو فریاد کوئے بعل تاو پریخ تاسو آغازات چه خیستاز جوڑا ان کو نده اگا اللہ چه رب ستاسو دے و رب دمشران ستاسو لنبنو فکز زبوہو در اغجنیے کو فینم لمحضرون نو یقینا دی به حاضر کړی شي په جهنم کې هغه تا بیان نو کړډیر او هغه بوتي ولو یې مات کړو هغه نه صبرې ده ښا هغه ته نه لاړو اسو کوئی په دې باندې عذاب راغی الا عباد الله المخلصین مگر نا بندیان د الله خالص کړی شي وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ مُنْ فَرِخُوذُ فَذَبَانْ دِي پُرُسْتُ عُمَّتُنُكِ سَلَامٌ عَلَىٰ الْيَاسِينَ چې د الله طرف نه دی سلامتی آئی پیلیاس علیہ السلام انا کذالکن جل محسنین مونږ دغه سي بدل ورکو حق پرستو ته انه من عبادنا المؤمنین بشکو دې زمونږ د بندیانو مؤمنان نه پنلو تل من المرسلین او بشکا لوط علیہ السلام هم وو د پیغمبرانو نه اذن جنا و اهل و اجمعین کله چې اخلاص کوم دلرا او اهل د دلرا ټول الا عجوزن فی الغابرین مگر نو هغه بیبی دته او عذاب والو کې ثم دمرنا الاخرین ابیا مون تباہ او برباد کړه نور وانکم لتمرون علیهم مصبحین اے عربو تاسو زے او رازے تیریگے را تیریگے پدی قوم دلوت علیہ السلام باندی پو وقت سبا کیوں او پو وقت ماخام کیوں افلا تاقلون نواسی گردے را گردے سوچنکو عبرت تینا ناخلے چدا قوم ولی حلاک شوئے دیسی چل کرے ہو ددگی شرک و ددگی ظلمون پو جبان دفا وقفو پینے